Бузіновая матулька. Адзін маленькі хлопчык аднойчы прастудзіўся. Дзе ён прамачыў сабе ногі, ніхто і зразумець не мог. Надвор'е было зусім сухое. Маці распранула яго, паклала на ложак і загадала прынесці імбрык, каб заварыць напою з бузіны. Цудоўная патагонная. У гэты самы час у пакой зайшоў слаўны вясёлы дзядок, які жыў на верхнім паверсе гэтага ж дома. Ён быў зусім самотны, не было ў яго ні жонкі, ні дзяцей, і ён так любіў малечу, умеў расказваць ім такія цудоўныя казкі і гісторыі, што проста дзіва. Ну, выпі сваю гарбату, а пасля, можа, пачуеш казку, сказала маці. Вось бы ведаць якую-небудзь новенькую, прамовіў стары, ласкава ківаючы галавою. Але дзе ж гэта наш малы прамачыў ногі? Сапраўды, дзе, паціснула плячыма маці, ніхто не можа зразумець. А казка будзе, запытаў хлопчык. Спачатку мне трэба ведаць, ці глыбокая вадасцёчная канава ў завулку, дзе ваша школа. Можаш ты мне сказаць гэта? Якраз мне па калені, адказаў хлопчык, але гэта на самым глыбокім месцы. Вось чаму ў яго мокрыя ногі, усміхнуўся дзядок. Цяпер варта было б расказаць табе казку, ды ні адной гатовай не ведаю. Вы цяпер жа можаце выдумаць яе, сказаў хлопчык. Мама гаворыць, што вы як толькі на што-небудзь зірнеце, да чаго-небудзь дакранецеся, дык адразу складзеце пра гэта казку альбо цікавую гісторыю. Так, яно так, але такія казкі і гісторыі нічога не вартыя. Што да сапраўдных, то тыя прыходзяць самі. Прыйдуць і пастукаюць мне ў лоб. Вось і я. А хутка якая-небудзь пастукаецца? Запытаў хлопчык. Маці усміхнулася, насыпала ў імбрык бузіновай гарбаты і заліла яе варам. Ну, «Раскажыце, раскажыце якую-небудзь казку!» «Добра было б, каб прыйшла сама, але яны ганаркія прыходзяць толькі тады, калі самі надумаюцца!» «Стой!» — усклікнуў раптам стары. «Вось яна, зірні на імбрык!» Хлопчык зірнуў. Вечка на імбрыку пачало прыпадымацца, і з-пад яго вызірнулі свежыя беленькія бузіновыя кветачкі. Потым з'явіліся і доўгія зялёныя галінкі. Яны раслі нават з носіка імбрыка, і неўзабаве перад хлопчыкам быў вялікі куст. Галінкі цягнуліся да самага ложка і расхіналі фіранкі. Як хораша красавалася і пахла бузіна! З зеляноты яе выглядваў ласкавы твар старой жанчыны ў якойсьці дзіўнай сукенцы, зялёнай, як бузіновае лісце, і ўсеянай белымі кветачкамі. Адразу нават не разабрацца было, сукенка гэта ці проста зеляніна і жывыя кветкі бузіны. «Што гэта за бабуля?» – спытаў хлопчык. «Рымляне і грэкі называлі яе дрыядай», – адказаў стары. «Але для нас гэта вельмі ж мудрагелістае імя, і ў нас, у Новай Слабодцы, ёй далі назву больш простую – бузіновая матулька. Глядзіш на яе уважліва ды слухай, што буду расказваць». Такі ж самы вялікі, пакрыты кветкамі куст – рос у закутку аднаго беднага дворыка ў Новай Слабодцы. Пад кустом сядзелі пасля абеду і грэліся на сонцы стары дзядок з бабуляй, адстаўны матрос і яго жонка. У старых было шмат дзяцей, унукаў і праўнукаў, і неўзабаве меліся адсвяткаваць сваё залатое вяселле, Ды толькі яны добра не помнілі патрэбнага дня і числа. Зеляніны пазірала на іх бузіновая матулька, такая ж цудоўная і ветлівая, як вось гэтая над імбрыкам, і сказала: «Я дык ведаю дзень вашага залатога вяселля». Але старыя былі захопленыя размоваю, яны ўспаміналі старасветчыну і не чулі яе. «А ці помніш, — прамовіў стары матрос, — як мы бегалі і гулялі з табой малымі, вось тут, у гэтым самым двары, мы садзілі садок. Помніш, утыкалі ў зямлю дубочкі і галінкі?» «Канешне, канешне, — падхапіла бабулька, — помню, помню. Мы заўзята палівалі гэтыя галінкі. Адна з іх была бузіновая, пусціла карэньчыкі, сцеблікі, і вось як разраслася. Мы, старыя, можам цяпер сядзець у цені ад яе». «Праўда, — прадоўжыў муж, — а вось у тым закутку стаяў чан з вадою. Там мы пускалі мой караблік, які я сам выразаў з дрэва. Эй, як ён плаваў! А неўзабаве мне прыйшлося пайсці і ў сапраўднае плаванне. Так, але перад гэтым мы яшчэ хадзілі ў школу і таму-сяму навучыліся, — перапыніла бабулька. — А пасля нас канфірмавалі. Мы абое не стрымалі слёз тады, а затым узяліся за рукі і пайшлі агледжваць круглую вежу, узбіраліся на самы верх і любаваліся адтуль горадам і морам. Пасля мы накіраваліся ў Фредэрыксберг і назіралі, як каталіся па каналах на сваёй цудоўнай яхце кароль і каралева. Канфірмацыя — гэта зацвярджэнне. У пратэстантаў у той час азначала праверку ведаў, царкоўных дагматаў і ўвогуле веравучэння і наступны абрад далучэння да царквы юнакоў і дзяўчат, якія дасягнулі 16 гадоў. Так, і хутка мне прыйшлося пусціцца ў сапраўднае плаванне. Шмат, шмат гадоў быў я ў далечыні ад радзімы. Колькі я плакала, мне прыходзілі ўжо думкі, што ты памёр і ляжыш на дне марскім. Не раз падымалася я ноччу зірнуць, ці круціцца ветрачок. Ён круціўся, а ты ўсё не прыязджаў. Я добра памятаю, як аднойчы ў самы лівень у нашым двары з'явіўся смяцяр. Я служыла там пакаёўкаю і выйшла са смеццевым вядром, ды запынілася перад дзвярыма. Надвор'е ж было жахлівае. У гэты самы час прыйшоў паштальён і перадаў мне ліст ад цябе. Давялося ж гэтаму лісту пагуляць па белым свеце, як я яго схапіла і тут жа ўзялася чытаць. Я смяялася і плакала адначасова, была такая шчаслівая. У лісце пісалася, што ты цяпер у цёплых краінах, дзе расце кава. Вось, палічыла я, блаславёная краіна. Ты шмат яшчэ чаго расказваў у сваім лісце, і я ўсё нібы бачыла перад сабою. Дождж так і цубаніў, а я ўсё стаяла пры дзвярох са смеццевым вядром. Раптам хтосьці абняў мяне за стан. Так, і ты так ад усёй душы аплявушыла яго, што люба дорага. Я ж не ведала, што гэта ты. Ты дагнаў свой ліст. Які ты быў бравы, прыгожы, ды і цяпер усё такі ж. З кішэні ў цябе тырчэла жоўтая шаўковая хусцінка, а на галаве красаваўся цыратовы капялюш. Такі франт! Але што за непагадзь была і на што была падобная наша вуліца? Пасля мы пажаніліся, — прадоўжыў стары матрос, — помніш? А там заявіліся ў нас дзеткі, першы хлапчук, потым Марый, Нільс, Пэтэр і Ханс Крысціян. Як яны выраслі, якімі сталі добрымі людзьмі, усе іх любяць. Цяпер ужо ў іхніх дзяцей ёсць дзеці, — сказаў стары, — і якія мацакі нашы праўнукі. Здаецца мне, што наша вяселле было якраз у гэткую пару. Якраз сёння. — сказала бузіновая матулька і прасунула галаву паміж старымі, але тыя падумалі, што гэта хітае ім галавою суседка. Яны сядзелі побач, узяўшыся за рукі, і з любоўю пазіралі адно на аднаго. Крыху пазней падышлі да іх дзеці і ўнукі. Яны ж добра ведалі, што сёння дзень залатога вяселля старых, і ўжо віншавалі іх раніцай, але тыя паспелі забыцца пра гэта, хоць выдатна помнілі ўсё, што здарылася шмат гадоў таму. Бузіна так і пахла. Сонейка апускалася і свяціла на развітанне старым проста ў твар, ружовячы іхнія шчочкі. Меншы з унукаў падскокваў вакол дзядулі і бабулі і радасна галёкаў. Бузіновая матулька хітала галавой і крычала «Ура!» разам з усімі.